Mama paye bere de mama nes mama bedru mu manastire no kase să se chine, să treacă măicuța mea, ca să se închine și ea, ca să se închine și ea, măi. Pentru sănătatea mea, măi, măi. Mă se strâng ca locării și-n nestea mă zribi de ceea călugării, draga mea, și nu ia căsătorit. Și nu i-a căsătorit. Mamă, foaie verde, trăia bune, strig la mama, nu m-aude. Și dacă te-aude, nu răspunde. Și dacă m-ar auzi, nici în prag nu mi-ar ieși. Nici prag nu mi-a reșit.